Book 2 40 40 40 السؤال عن الطريق Tee küsimine Tee küsimine من فضلك Vabandage Vabandage هل يمكنك مساعدتي؟ Saate te mind aidata. Saate te mind aidata. أين يوجد هنا مطعم جيد؟ Kus on siin hea restoran? Kus on siin hea restoran? اذهب لجهة اليسار عند الزاوية. Minge vasakule ümber nurga. Minge vasakule ümber nurga. ثم سر مسافة قصيرة على خط مستقيم. Minge seejärel veidi maad otse. Minge seejärel veidi maad otse. ثم اذهب لجهة اليمين 100 متر. Minge siis 100 meetrit paremale. Minge siis 100 meetrit paremale. يمكنك ايضا ان تاخذ الباص. Te võite ka bussiga minna. Te võite ka bussiga minna. يمكنك ايضا ان تاخذ الترام. Te võite ka trammiga minna. Te võite ka trammiga minna. يمكنك ايضا ان تسير خلفي. Te võite ka minu järel sõita. Te võite ka minu järel sõita. كيف اصل الى استاد كرة القدم. Kuidas saan ma jalgpalli staadionile? Kuidas saan ma jalgpalli staadionile? اقطع الجسر. Ületage sild. Ületage sild. اعبر النفق. Sõitke läbi tunneli. Sõitke läbi tunneli. سر حتى ثالث إشارة ضوئية. Sõitke kolmanda foorini. Sõitke kolmanda foorini. ثم انعطف يمينا عند اول شارع. Pöörake seejärel esimesele tänavale paremal. Pöörake seejärel esimesele tänavale paremal. ثم سر على خط مستقيم على التقاطع التالي. Sõitke siis otse üle järgmise ristmiku. Sõitke siis otse üle järgmise ristmiku. Min fadlik, kaifa asilu ila al-matar? Vabandage, kuidas ma jõuan lennujaama? Vabandage, kuidas ma jõuan lennujaama? Al-afdal an ta'khudh al-metro. Parem oleks, kui te metrooga läheksite. Parem oleks, kui te metrooga läheksite. Irkab bibasata. حتى آخر محطة. سويتك lihtsalt lõppjaamani. سويتك lihtsalt lõppjaamani. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.